الله تعالی یا تخار دې دنا تا کته نور کړی زما واس په دمال درسي او دی الله تعالی ور فرسو شش هغه دې په ماشي کوله چې ما دومره پاروانان طاقت ته یقین دیل دې ډیر فخر ها په دې فخر کوي قالت تو مال لبدا خرج تو مال دې زیاد په دشمنه پیغمبر کې فخر په دې کوي چې ما دې مال لګو په دشمنه پیغمبر کې او په دې خلاف د مؤمنانو کې په دې باندې فخر کو سوچ وکړه د پیغمبر او د مؤمن خلاف مال نه ګوندا سبب د فخر دې ته داخل ذلت او رفاعت ده دا په دې باندې فخر کو ول دې هر مال نه کله ګوي چې څه باندې څه کړ هغه او تان بچار تا غړي په دا نو غړو باندې ها دا څه دې دا ګړې تا دا به غوا ها څه چا غړي خو چر په اوراج هغه لوګ ته بس دې تا کولې چې څه به تر کولې یې راغله بابا بابا بابا نو په یو لکه څه کړل یا کتاب په فريد غلو لا غلو خې چې کنه سپوږه تا وکړه نو چې راکنه جمعه او ته وای نو بیا بابا بابا بابا نو حالت له کار اور دې ها ها چې ته په دې کې کې ولې چې نو کې په هغه بریډ ګوان کې څه کوړي نو دا وای چې سړي مان نه لګو نه الله تعالی وي دروغه دی وای لکه دا دو راج پوجرا کی کیوں چې بیا ځان مو باندې نه نه کول ما ته پته نشته چې څه دی لګي نو په څه ډول نه ستو لا ګور لا ډېر دې زر ګورا نو ته دې زماني منبران چې دې نو په سړي کې په سړي نه غوښنه کیږي 25 سال چې دی نو کا 25 لاکھ کی دی ور سره دې درې دې کا واخه یې خپل نه نو لا ګور لا سو ځان دې چې نو دا کی سبا هغه کوله ما ته نه مانو لګو الله تعالی سو یقین الله دې سو فخر نه غره نه فخر دې را احلت تو مال اللہ بدا ما خرج کو اور دیر مال پر خلاف بچان دی و عداوت نبی علیہ السلام کے دیر مال میں لگا اللہ تعالی ای احسب ان لم یرہو احد آیا دے دا خیال کہ ان لم یرہو چی نمی نمی سجی یرہ احد نیوتن چی کنی دے ہوئی چی ماتا اور مال لگا چاہ تدا پتا نیشتا ماتا کو پتا دا اللہ تعالی ہوئی چی دے سورے لگی دی دروگ ہوئی چی تاس تو پتا نیشتا نا اللہ ہوئی ماتا پتا رہ دو ماتا اسی نیدی لگی دی دروگ ایا سبو ایا گمان کوي دغه سړی چې دا دې د فخر او دمر نه راغوي علم يرهو چې مين دې لرا احد يوتن ګل دې دا گمان کوي حالان چې دې سره دې درو جن دې په دې خبره کې چې ما دمر دمر دې سي خو نه ګولې بالکل درو جن نه دمر نه نه ګولې چې کله سړی نه ګولې په نه یادې دې او صلی الله تعالی خپل نعمتونه په دبانې شوې چې کما ستم دې نعمتونه ته وګوره دا نور خبرې کوي دا چې په ما دې چا وس رسي یا زدا کوم دا نه مونږه چا در کړی دي نو دا غي تقاضا سره چې ایمان لرې او په غیر ایمان نه لږ باندې نور کی څه کوي الم نجعل له ايام من دي ور کړی تلرا ايمان دې بس کړی الله او بس کړی نه لور کړی او ځان الله تعالی په ټول نعمتونو کې سترګي آ گئی نو تاسو ما بیان دا هیڅ چې دا سترګي په ټول اندامونو کې دې ته الله تعالی دې له مقام دې مرتبه ور کړی دا او بل طرف ته دا سترګي ټول نازکې دي ور دې ته تاسو شکر اخلاص کوي لاس پر سبي دي او ته دا خپل ځخ خپل سترګي الله اخلاص کا ما بچ دوا نو پته به ونه کیږي دا سترګي څه وایي ها اندازه به ونه خپل نه نن لاس یې را اخلاص کا سمره نازکې دي او بیا سره ته دومره نازک نه ګوره ما شې دې ا سره چې ولې ته نشې وایي چې سترګي تلاش نو هون ته کی پیلې لاس یې لوګون ته شي نو الله تعالی دا کې څنګه تنظیم کړی دی انسان ته له ګوره دې ته ګوره چې دا وګوري او دې ته ما طاقت یې کړې یا دې ته ور دا کار نه ته جوړ کړې دا کار نه ته جوړ کړې کشن د تپړ ما دا ما شمان ټول یو فریزي لیکن الله تعالی تنظیم کړې او دا یو کیسه دي د صفاتم بیان کړ کبره نه داسي او شعر ازي کړ کوم دې کبره بلا د انداز کړې داسي دا فریزي نيسي او که چرته کته شم دا وجود دې خپل دې لګولې دې دا به درو نيسي نو بس مونږ له ځاله کستر کو سره وګستو تر کو سره دا نه کوم کنه نو مطلب چې دام نه او دا یو خدای نه خدای دې رحم او بیا دا دا دو دروازی چی کنی نگیری کنی خدای اشتر بی اختیار چی نگی بوله ستابادو سنجی نیلی اشیر مخی لاجی دا خدا بریش ستابادو دی تخیالی نی جور گا دا اشتر بی بوتو و لسانا اور دین نی انعام بیانی جبا دا جبا جی عجیبا شیر دمرا کمانات اور روح کمانات پرید سرے جنت پی گتی دا خدای رضا پی گتی دا خدای عاشق بی جوری گی و بل طرف تو گیسان نی کتیم لڑکی و شفتین ور سرشن دی او تاسو نه د دې څه کمالات دي کدا چې ملي نو خدای دې رحم وکړي او په مدار کې په شوند سره حروف جوړي او د خوراک ځاتن یا زه نه نه درې چې د دې ساري دي دا چې کوم نن د فلاواد او نوې بکات پراته یا بس یو او کړي چې دایي تاسو څه کوي دا خو خدای پاک سات کوي وحدیناه اور اللہ تعالی کوئی دماغ دی انسان ته یا شش ان لجو لاره ده خیره ده شر دا فنون رسوله اللہ ایمان دل دان دی زامن کرے دی انبیاء والا کتابون والا وقت و اقدر کا ہدایت دی آمین دی چلکا تعالی ان زمین دی قید کرے دا سمی لین دی او دان آری چنی کنا دا اخوا دی رکر زد اللہ ایسی مر احسان دی رسر سر جام نی سمی دی فلقتا حمل عقبا لا تروس پوری دی ندی دیر شیر جانا یعنی ندی خطر پاک کنداؤ باندی دا لفظی کر جمالا تروس پوری دی پا کنداؤ خطر ندی مانا دادا چی تروسا کم احکام اللہ دادلا دی طرف نا پدبان فرض زنری یا دی ساتھ آغ احکام لا تروس دی ترسرکی دی ندی مسول خواغ احکام پورا کن دی منزن دی روزی دی حجن دی زکاتون دی معاملات کی ورپسیشا لا تروس پوری مانا دادا فلقت حمل عقبتا لا تروس پوری دا اغا انسانی شیطانی نفسانی خواہشات اغا میدہ کری ندی او دا اغیر مخیشو ندی دیدہ غٹی غٹی کی دا عقبی پر جمعن در تسوک ودلتا انسانی شیطانی نفسانی خواہشات دا دیر اللہ دل ون کری ندی پیر دل مانا دا تولی دا دخود اللہ لی کری ندی او دے اسنا غٹی غٹی کی اول با انسانی خواہشات پریدی نفسانی خواہشات پریدی شیطانی پا اشارت بفریدی چکم احکام در تا اللہ ویلی بھی اگر بہو کی یہ اس کا حضور کت دینا مخی تن لار خیو مسئلہ داشوا چی مراد کنا گوئے دغدی کلا سنی در توی خواب دا سے اندازہ او دا عقبی در مانی دی او تو کوئی چی اللہ تعالی دائے مثال بیانی مسئل تو مسئلن او یا تنا مراد سی دی اغا دنواد دی گناہون دی فلقت عمل عقبتا دی انسان لاغا گناہوں نے بھی پریخی کی داغی دو جن درنوالے پتا باندھا جو دے غٹی غٹی دی گناہوں نے فرق رہا دو ساتھ بدن درنی دی سرین سے بھی واضح قبر علی کی بولتی سوا کی اس عمر گناہ کی نہیں بولتی سوا کی یاد دینا مراد یاد دو ساتھ اس سے جو دا آقا دینا دا پا حقیقت کی جہنم کی او غرد جی لا تروس را غر نہ دیتے ارشنے دے دا قبری کی مداد آخرت سر بیا تعلق ساتھی یا تینا پھر اصرات مراد دے خدا ما چو لنبای مانا در توقع کنه دا دیر مناسب دقا چلا تروس پوری دنیجی پریخی انسانی پائشات شیطانی پائشات نفسانی پائشات دل پریخ نیدی وما اگران کهو کسا قبری ملاقبا چسر دا کنداؤ چدا کنداؤ دا دیر دا سشیدنی اوز اللہ تعالی وی چی آیا دقا کنداؤ بانی پوری که دل با پسمان درازی تری خرا تخیی فقر رقبت ازادون بچا دی زمریان دی یادو ساتون یو مسئلہ دادا چی مریان بازادے مرئے مال دے مانا دادا چی دا اخفل مال بازا اللہ در ازاد پر خرچ کے اور گر یادو ساتے مسئلہ کچر کا عبادات بدنی گا شیر انسان حقیقت دیر کلک کے ان کچر کا مسئلہ دا مال را گا نجیہ یو خوف القبول کی ہی چی تبلا مسئلہ شکا کرا گا کورتاؤں چیارا لسن کا تنافل کا دھی کروڑا داگی اجرین ہے پتا اشتا کا بھی اتنی دیجئے تو کورتاؤں چی لسن کو اور دا یا بس انگا چلی آگے یہ رکھو پا گھٹا دیو اشتم لو مال چیئے دا دیر محبوب دی دیلے گول گلے باقی کسانتا اللہ تعالیٰ ازنور کئی ناول مسئلہ دا رشوئی دے گھٹا ہے جب ایک انڈانا رو پوری ہوئی خود دے دے پوری ہو دو دا پارا ون نمبر دا اللہ پلار کے مال لگوئی مرحیانہ ساتھوں قرضدار بھی اگر ایوانان قرضون اخلاصون نہیں شی اغید قرضون اخلاصون اور دارن ایمال پتا سے مقیو مسئلہ اور اطعام یا تو عام اور دلی فی یومی نیزی مذہبت ان پا اغرز دے سخت لگی مذہبہ ایتی دلی لگا مذہبہ اصل میں منا کیا گئی چرتا کہ مذہبہ قرآن کرا کے دانین بچی دے خدای تو گو رہے فی یومی ان پتا سے اورز کی زی مذہبت ان چدا خاوندہ دبیر لگی دا مانا دا کسان سب کجی دی کجی دی اور دارنگ اسی شیر قحط یعنی دا سے فرض کہے نو پدا تو عام اور کن دی پدا سے وقبانی سیبا پدا سے وقبانی خدا اشتا چلا غلن دا غری کمار کے روان دی لکا پاتا لگی نا اسی نسیل خیر کر آئی چیزی کندوان کنک کہے اگر زالگا نم کندوان کنک کہے تو دارت ہمیں دین یو رسی زمون خدا غال دی نو پدا سے موقع گوئی چیزی دا قحط راغلی دی و سخت راغلی دا نبیا پاتا لگی دلی دا چه آیا دی کندان و سر مقتفی گی قیمت تپارا سیوا چه دا دیری پیزیو گی بلکه دا سیو شیو دی سیوا چه دیر دی که ما نمی دی را دیر چرا دیگو بیزیسا ما نمی او دا دیگرون نمی دیر پشتت سوالی دنی دی اور کن دا سیو رسل گلتی شیو نی دی وقتی سن تا پتا لگی چه کلا سختی را آلان و اس پتا لگی چه پا دی موقبا نی پسکن او بیا چه دا سی قاعت اور لگا اور سخت دا نا آغی کس ہوئی دا تو عام بچانا اور کن خان کاتا تا خواست کر ایک دی کنی دی مالدار سرے رے فلان دے ستاما ماما آفا دیفا کنا اغور دمخی تا غچوئینا مخی اگر نرے لنے دانی سو بنا دا اغام ورطا کیوی او دے لے جو خبری کئیو یو دے دا گینا علیکو خوایا قرآکو کا یا بیانو کا درسی بیسے دعا کری دا نو بس یو شنی دا تما شنی نیو زائی کری دا نو خیر خبر داری چی تو عام اور کل یکو یقیمان یقیمانا خوبی جنے کنا کہ اثرتنا اللہ تعالیٰ غزتی او ظاہری اسباب داغی مساعدہ و موافقت نتی یہ دین کا سال حکم یتی زا مقربت ان کی اگر اشتدار دستا خاند قرابت ہے جنستی دی داز یتیمانا اصل یتیم سر جہ احسان کے اصل ورطا خاند پدے پشا دیجی سال سواب در کی اصل ورطا پسروان اللہ سر اکتا پدے جناہون در ایوتا اللہ ہے نبی علیہ السلام کہی یا رسول اللہ زمان زبر سخت گلاس یتیم پلا سر باندی لاس و زبد خدای نرم کی او چی بیا رشتداری ورے تاستا معلوم آلا چی عام و خلق بار خیرات کل دلی سواب چی یو بیوی رشتدار باندی ہو کن اللہ تعالیٰ سو اجر اور کئی جا جو اور کئی جنو اور کئی او سے قاتل ازان نمس رہی چی پچا دیجی پچا نہیں کیجی او صدقہ کو پارچا کیجی خیرات کئی جنے مور دے اپنار دے رور دے خور دے سیما پتل بانی کی نیت تو عام دیو تی مانان لور کی خطائف نہیں آدھئی او مسکینن اور یا تو عام اور کی چالا پدا سے رضبانی کی سخت جلے جرد مسکینان ہوتا تو مسکین جا کس مرے یا مسکینان کی من نکر لیوالی تھی اور جا غریب دلو کی دلا سے فضمت اپرو تھی زام تربا کیا غل یغلن خچنی یغلن دی جنو یغلن کی پتی خور زور گری اور گری را خور زور گری موت یغلن والی نو ادک کچھے گی یعنی دلو کی دلا سے غریب قدم نشی کے خود فضمت اپرو تھی زام تربا مانا یعنی دمرا لوگو پر آغلی گا چھ دے خورو والا دے پکتے کی معنی خورو والا دے خورو والا تم سلی چھ دے لوگو دنہ سال پی اگلی ابی غلی غلی غلی اللہ تعالیٰ عنہ سر عجیب واقعات کی اگلی بان دا سے حالت را دے مجھے دا سے حالت را دے کنا نو اس دا خلوشی میں نچلا سنے اور تم سلی کی معنی رو پیرا چھ غیر سفر دے جو حضرت ابی بکر سیب کے دا سی دروازہوں تا کولا اگر چرام اندر میں مسئلی تا پوسیتیو کا غور تا بیان کو مسئلہ اللہ یہ ہمیں زمان پر غرص کیا نہیں حضرت عمر پیدا سے تروازہ ہوتا ہوں گولا عام راہ ہے بہرہ رسی بھی یہ جی دا مسئلہ دے دو وقتی زین کرانا یہ بس دا مسئلہ دا سیدہ سیدہ مقارو نہ شک جو خود دا زین میں چیرہ سے مسئلہ تا پیس کن مخواہ مخواہ زمان حالات میں بدل نبی علیہ السلام سر آم چی دروازہ ہوتا کولا نبی علیہ السلام رہو ہوتا یا بہرہ رسی بھی اسے نہ کہا کہا نبی علیہ السلام ہوتی دل تکینا مسئلہ بس کینا السلام علیکم نبی السلام علیہ کرا رہا ہے سڑے در وقتی یہ غرض دارے چی دا سے مساکین چی دلو جو دلا سے پس مکہ پراتی اس کا تیشی جائے دے سر تا احسان کہے اس پا دے گنڈے نے تیری دن جا گا گنڈے دی دا انسانی شیطانی نفسانی خواہشات تھی چی پا دے موقع باندے اس دے سکل آیا دے دا مال دا اللہ لار دا اتیمانان سر تاؤن کی مساکین سر تاؤن کی رشتہ داران سر کی او کنسل زانه ده مغول پولیس جوری ده مغول پولیس نیگه نه که بده غدیرو بانده روحون هستی کدی مال اور سو فرانشی کنا یرا مالا سنگا خرش اپن یا پرک ورته کی مار ده مار کبل راچ نتاس یا پرک ورته کی اتول خانی لیاس خده ده مغول پولیس کو زانه نیگه ورده جانا نا بچه تداسی نیو خانه دهی سم مکان من اللذینا او بیایی دید آغا کسانونا یعنی همیشه ده پارچی ده مال کو بدای زینی که دوله دو و دینی دا مومنانو نا اوی جو یا سر مومنی نو کا عرصو کی کنا نا اللہ تعالیٰ دا آغا عمال نکبلی دا آغا آغا عمال نکبلی سمتانا بی عیدی دی چانا یعنی دا سو مانا دا لو سر دی خواب وکان من اللذین عیدی دا کسان نا چیمان نا اولی دی و تواسو او پخخ خبر کئی دی صبری دی صبر کولو پر فرائض دا اللہ تعالیٰ مضبوط و کلک خبر در تا کئی چکر کم فرائض دی فریبان انسان بند کو گرے فرائض در نفاتی نشی دا تون کوا وتواصوا بالمرحمة اور دارنگی جو پخا خبر ہے کہ رحم کو لیو بلتا جگر دکھر احسان کا اور دوسرا احسان کا یہ خبر ہے بدائی چې خپل نس کې وای دی به یوازې ځان کې چې خپل عمل کوي په خپل عمل باندې خلاصيږي نور ته به هم دې تلقین دې خبرې کوي چې دا زمونږ فرایض دي دا واجبات دي الکه تبن کې نور ته هم دا وای او دا یو بل ته وصیت دي چې کوي رحم کرم د مینې شفقت چې ور خپل نس کې مینې او محبت ساتي شفقت په ساتي دا زموږه راځي چې کوي کوي یوازې په خپل عمل خلاصيږي اولئک اصحاب المیمنه لنډه ترجمه دا کسان حق قسمت والا دي دا چت قسمت والا میمنه اصل کې ورتي هغه کس چې هغه عمل نامه فقیر اس نه لوي دي چې کله وته عمل نامه فقیر اس نه لوي دي دا قسمت سره بول والا شي دي دا څنګه معنا صدا دا کسان چت قسمت والا دي چې تا عمل نامه فقیر اس نه لوي دي دا بدغه کسان ولذین کسان کفروا بیاتنا چغل انکار کی دایته زمونږه یعنی ایمان نه لوي هم اصحاب المشأمة دا کسان چې دغه اندازې بد قسمت والے دي ناکاره قسمت والے دي ځکه عمل نامه په بسم الله وځه په قص لاس باندې او چې په قص لاس باندې عمل نامه ملوي شي نو خیر خو نشته کوم چې دی وایي یعنی دې علمو دې کتابه یا قامت القاضیه علی کان سلطانیه چې دې بیا دی وایي علیهم کی وب چابانی پدا خلق باندې نار الخور مقصدۃ الصرفوخ کړي شي صرفو کیږي دا سی دا جانم جانم دي کنه یو بس دا مومنان جنتیان دي دا سی مومنان ته نه دي کنه صفاره کې سارا دې سارا کوم څه څه کا کران پاتې شي دا پاسه نه باندې دا سی دل بر غولي کیږي دل کې کیږي نه پاتې باندې ته اوسې نه اخر اسان ما بګری دي دا زه خو به کاځه باندې دا پاسه نه دا بر غولي کیږي دا به صحه نه دي نو مقصد ټول معنا دا دا چې بالکل دا به صرفوخ شي دا پاسه نه باندې دا سی بن شي پاسنا چې سوسو کې خدا باندې دي چې مؤمنان تر خپل ځای ویږي ان چې خپل کډې وسې په سفاره دي نو سره اځ نه غران او تراغلي دي نه ناګې نو رسو ودا چې خدا باندې چا سره کیږي دا راځه الله دې متوفق اګل باندې قسم کوم په دې قریبانه کرامت دی وانه دا وان ته هم دې اګل باندې او حالان کې ته دا شوې او ستوګل شوې په دې خار کې او معنا یا استاد پارا ازادی اور دار دی حلال کرو شیوی جزر اکول پر خار کستان امک کرو کتا تدا اجازت نو و والد قسم کلی اللہ تعالی قسم کم فادم علیہ السلام و ما ولد و فاغ مقبول چکن پیدا شیر زدنا لقد خلقنا الانسانا کی خامقا پیدا سنگا منگا انسان کی قبضن فرنزنو پر مشقتنو پر تکلیفنو کی زیری تکلیفنو کی دینی احکام و تمتوجی دی ایا سب و آیا گمان کی تغا انسان کافر اللہ یقدر علیہ احد چی وصف نرسی پدبان دی دیو تن چی جل سر با پدبان دی چا وصف نرسی دا دریج دی لئی یقدر اکی دانا کی تاجیب دا چی جل سر با دی چا پدبان دی وصف نرسی اللہ تعالیٰ وی درو گئی زمان دا طاقت کلان دی دی زمان با دی کم طرف دی یقدر دیو ایتا دیر فخر کولو جو جنا احلت تو مال اللہ بدا ما اولگولو دیر مال مال مال لبدن دیر و دسمانی دا پیغمبر علیہ السلام کی ایا سب و آیا گمان کی دا سلے اللہ یرہو احد شلوک لیدی جلر ایوتن دی دروگ مالکم ونیر لگو رو اللہ نجعل لہو آیا مالکی ورکردتا آئین مصفر جی ورکردی ورسانا اور زبا و شفتین او خیل و حدینا ان نجین او خیل دمائی نتا دوارا لاری دا خیر و دشر فلقتا حمل عقبتا لاند خطل دی پدی کنڈاو بانی مراد کنڈاونا یعنی تاغ سختوبا ملادی تیر شوی ملی تبیر سختوی چغف مخالفت لفظ کی رازی دی شیطان کی رازی داد چلی کا نگیل اندار دی تیر شوی ملی دا سلی یعنی دا عیونی دی دی ملی تیر و ماد را کا اس سا خبری تیر یعنی سعالی نتا ملعقبا چلا کنداو سی شوی یعنی داغ سختوی مخالفت پل سی شوی فرق پورا قبط ان عذابی دمرایان دی یا عذابی دخل زان دی چانا دی گناہون نبو مسلی دی یو دار چې له آزاد کې دغه تاسو له دایو او دې دار چې خپل ځان آزاد کړی دی نه نه فقر کبت من زنور خدا په سبحان کیږي په توبې باندې چې سره توبه واسه چې الله تعالی زما په غره جنون را تماف کړي او یت عامن یا تو امر کو دي چې یو من په داسې ورځ کې زما سبب ان چې هغه اولاد به سخت دي او ځان ورته یو تیمن د ایمانانو ته ځام قربتن چې قانون به رښتینی وي او مسلمان یا مسلمانانو ته ځام تربا چې هغه قانون نه چایي یعنی خور والا وي ځام تربا قران نه دي یعنی دا بالکل دا بدن د خور سره نه دي د ځینې شی له دې راځه سمو په معنا دی و سره وکانا ایدا کا سلامان تن من الذين دا کا سان نامن ایمان وروړي او تواصل اور وصیت کی یو بلتا دو صبر کو صبر کولو وصیت پخی خبری کوئی یو بلتا دو صبر کولو چی دی احکام باندی پدی تکلیفونو باندی صبر کوئی وتواصل وصیت کی یو بلتا دی مرحمہ درحم کولو دی مہربانے کولو دی شفقت کولو دی یو بلسرا چگر یو بلسر با محبت کوئی شفقت کوئی جنگ جگر بنکو دی مسلمان دا کارنگی چی دی جنگی نکوئی اولائکا صحاب المیمنہ دا کسان خط قسمت والدی یعنی دی سبی دا آغا عمل نانی دی پخیل از دا آغستنو یا دی سبی اصحاب المیمنہ آخی طرف دی چاہ دی دا عرش دی آخی دی خی طرف دی کنی جنت تزی واللزینا کسان کفری چی کافران دی آیاتنا پایتن زمین یعنی نمانی هم اصحاب المشامہ دا چی دی دا آغا ناکارا خلق دی او مراتنا یعنی دا اغبت برخی والدی لان دا ترجمان ناکارا برخی والدی علیه نار ملیو بدیبانی اور مؤصدا سر پوکڑی شیئی یعنی بند کڑی شیئی اور بدیبانی بند کڑی شیئی پکی بدن نپراتی دکتی انکی بچکتی چی حیر اس پر ملیو اتو اس سبب نیشتو پر امانی جہنم بند